Herkese merhaba. Bu dersimizde evrimin mutasyonlar haricindeki çeşitlilik mekanizmalarından söz edeceğiz. Mutasyonlar genellikle çeşitliliğin nihai kaynağı olarak bilinirler. Çünkü hiç yoktan yepyeni bir varyasyonun yani çeşitliliğin yaratılabilmesini mümkün kılan mekanizma mutasyonlardır. Üstelik bunu en verimli şekilde yapabilen de mutasyonlardır. Ancak mutasyonlar çeşitliliği yaratmanın tek yolu değildir. Evrimsel biyologlar bugüne kadar onlarca farklı çeşitlilik yaratma mekanizması tespit etmişlerdir. Bu dersimizde bunların ufak bir kısmını göreceğiz. Böylelikle her türde gördüğümüz envai çeşitliliğin diğer kaynaklarını da öğrenmiş olacağız. Hazırsanız başlayalım. Özellikle eşeyli üreyen, yani bir dişi ve erkeğe sahip olan türlerde görülen çeşitliliğin en önemli kaynaklarından birisi kromozom çaprazlanmasıdır. Yani crossing over olayıdır. Bunun teknik detaylarını biyoloji dersinizden hatırlarsınız. Meyoz bölünmenin profaz 1 evresinde homolog kromozomlar birbirleriyle sinapsis adı verilen bir süreç ile bağlanırlar ve kromozomlar rastgele bir şekilde gen alışverişinde bulunurlar. İşte bu rastgele alışveriş bir çocuğun anne ve babasının birebir kopyası veya kusursuz bir karışımı olmamasının arkasında yatan ana nedendir. Meyoz ile üretilen sperm ve yumurta hücreleri anne ve babanın kendi kromozomlarının birebir aynısına sahip değildir. Bunu mümkün kılan crossing over olayıdır. Bu sayede genler rastgele bir şekilde karışır ve farklı genler bir araya gelebilirler. Böylece yepyeni gen kombinasyonları oluşur. Evrimin bu mekanizmasında genellikle yeni çeşitlilik yaratılmaz. Ancak var olan çeşitlilik bir çorba gibi birbirine karıştırılmış olur. Bu, mutasyonlardan farklı olarak evrime karışıma dayalı bir çeşitlilik yaratımı imkanı verir. Bu evrimsel süreçte önemlidir çünkü bir varyasyonun evrimsel önemini incelerken bakmamız gereken tek şey sadece tek başına bir genin ne yaptığı değildir. Aynı zamanda diğer gen kombinasyonları ile ortaklaşa etkisi de önemlidir. İşte crossing over sayesinde eşeyli üreyen canlılarda sürekli yeni gen kombinasyonları denenebilmiş olur. Zaten meyoz bölünmeyi mitoz bölünmeye karşı avantajlı kılan özelliklerden en önemlisi de budur. Evrimsel süreçte eşeyler ve meyoz bölünme gibi biyolojik özellikler daha basit yapılı olan mitoz bölünmeden günümüzden 1,5 milyar yıl kadar önce evrimleşmiştir. Mesela meyozun evrelerinin neden mitozdan birazcık daha karmaşık olsa da arka arkaya meydana gelen iki mitoz gibi olduğu aklınıza takılmış olabilir. Bunun sebebi meyoz bölünmenin mitoz bölünmeden evrimleşmiş bir süreç olmasıdır. İşte evrim olmaksızın mitoz ile meyoz arasındaki benzerlikleri açıklamak mümkün olmazdı. Ancak bu evrimin detayları ayrı bir dersimizin konusu. Crossing over haricinde oldukça ilginç bir diğer çeşitlilik mekanizması daha vardır. Transpozonlar. Transpozonlar ya da daha bilindik isimleriyle sıçrayabilen gen elemanları, kromozomlarımız içerisinde bulunan ve bir noktadan diğerine rastgele sıçrayabilen gen parçalarıdır. Bu kulağınıza çılgınca gelebilir. Ancak insan genomunun %50 civarı bu şekilde transpozonlardan oluşur. Bu genler durmaksızın kromozomlarımızda hareket halindedirler. Hiçbir bölünme olmaksızın bireyin kendi hücreleri içerisinde çeşitliliğin yaratılmasını mümkün kılarlar. Özellikle de türün stresli ve zorlu dönemlerden geçtiği zaman dilimlerinde daha da fazla aktivite gösterdikleri tespit edilmiştir. Çünkü türün varlığını tehdit eden zorlu zamanlarda çeşitliliğin arttırılması avantajlıdır. Böylece uyumlu bireyler yaratılabilir ve tür yok olmaktan kurtulabilir. İşte transpozonlar bu özellikleri sayesinde sürekli tür içerisinde çeşitlilik yaratabilmektedirler. Transpozonların bize öğrettiği en önemli şey, kromozomlarımızın sandığımız kadar oturmuş yapıda ve en ufak hatada bile darmadağın olabilecek kadar kırılgan olmadıkları gerçeğidir. Tam tersine, rastgele bir yerden başka bir yere sıçrayan gen elemanlarının varlığında bile faaliyetlerini koruyabilmektedirler. Bu, evrimsel açıdan da mantıklıdır. Aşırı kırılgan bir sistem en ufak hatada elenecek ve yok olacaktır. Transpozonların yanı sıra evrimin oldukça ilginç bir diğer mekanizması da yatay gen transferi ve viral enfeksiyonlardır. Viral enfeksiyonlar nasıl olur da çeşitlilik mekanizması olabilir diye düşünebilirsiniz. Anlatayım. Normalde genler ebeveynlerden yavrulara, yani dikey olarak transfer edilir. Öyle değil mi? Bir erkek ve bir dişi yavruladığında genleri bazı değişimlerle birlikte yavruya, yani yeni nesle aktarılır. Ancak kimi zaman bir bireyin kendi neslinden olan başka bir bireye gen aktarabilmesi de mümkündür. Hatta bir türün genleri tamamen alakasız ve normalde asla çiftleşemeyeceği bir başka türe bile aktarılabilir. Bu nasıl olur? Çoğunlukla virüsler yoluyla. Bir virüs genellikle birden fazla türe bulaşabilmektedir. Ve yine biyoloji derslerinizden hatırlayacağınız üzere virüsler cansızdır. Ancak canlılığın eşiğinde olan varlıklardır. Yani cansızlık ile canlılık arasında harika bir evrimsel ara geçiş grubu olarak görülebilirler. Ve yine biyoloji derslerinizden hatırlayacağınız üzere virüslerin genomu kendi başına işlevsizdir. Ancak ne zamanki bir konak canlıya bulaşırlar, o zaman genlerini ona enjekte ederler ve o konağın kendi genlerini kullanarak virüsler kopyalarını yaratabilirler. İşte bu süreç diğer tüm biyolojik süreçler gibi kusurludur. Yani kusursuz veya hatasız değildir. Normalde virüsün sadece kendi genomunu konak hücrenin genomuna yapıştırması ve sadece kendi genomunun kopyalarını yaratarak kendisini çoğaltması gerekir. Ama kimi zaman yanlışlıkla konak hücrenin genleri de virüs genleriyle birlikte kopyalanır ve yeni virüsler yaratılırken o virüslerin genomlarına konak hücrenin genlerinin de bir kısmı aktarılmış olur. Örneğin bu insanın genlerinin virüslerin genlerine karışması gibi düşünülebilir. Daha sonra bu virüsler bir başka konağa bulaştıklarında, ki bu konak tamamen ayrı bir canlı türü olabilir, bir önceki konağın genlerini de kendi genomları ile birlikte yeni konağın genomuna aktarırlar. Böylece alakasız iki türün genomları arasında gen transferi yapılmış olur. İşte bu ebeveynden yavruya değil de evrim ağacının farklı dalları arasında doğrudan gen transferi anlamında yatay gen transferi olarak bilinir. Bir popülasyonun çeşitliliğini arttıran bir diğer mekanizma ise göçlerdir. Evet, bildiğimiz anlamıyla bir coğrafi bölgeden diğerine hareket etmek. Çünkü bir düşünün, her coğrafi ortamın şartları birbirinden farklıdır. Aynı türün farklı coğrafyalarda yaşayan popülasyonları yaşadıkları ortama uyum sağlayacak şekilde evrimleşecektir. Yani gen havuzları buna göre şekillenecektir. Belli bir ortam için avantajlı olan genler daha sık görülecek, bazı diğer genler ise ya hiç görülmeyecek ya da seyrek olarak bulunacaktır. Daha sonra bu bireyler diğer bölgelerdeki popülasyonlar ile karışacak şekilde göç edecek olurlarsa kendilerine özgü gen havuzunu bu diğer popülasyonlara taşımış olacaklardır. Böylece farklı bölgelerde ortaya çıkmış olan çeşitlilik karışacak, yepyeni gen kombinasyonları doğabilecektir. İşte bu nedenle türlerin doğal bir şekilde göç edebilmesi çok önemlidir. Göçleri engellemek sadece üreme döngülerini engellemek demek değildir. Canlıların göç yollarına müdahale ederek aynı zamanda çeşitliliğin karışmasına engel olmuş oluyoruz. Bu da sayısız türün evrimsel avantajını ellerinden almak demek oluyor. Bu, evrimi çok iyi anlamamız gerekmesinin nedenlerinden sadece birisidir. Bu derste bahsetmek istediğim son bir evrim mekanizması ise genetik sürüklenme. Bu aslında tam olarak bir çeşitlilik mekanizması değil. Çok daha özgün ve kendine has bir mekanizması var. Ancak diğer çeşitlilik mekanizmaları gibi fazlasıyla olasılığa dayalı bir mekanizma olduğu için burada bahsedebiliriz. Bildiğiniz gibi doğa kaotiktir. Doğada gördüğümüz düzen yerel ve geçici bir düzendir. Örneğin bir süpernovanın etrafında bulunacak olursanız, ki süpernovalar yeni yıldızların ve sistemlerin yaratılmasının en önemli kaynağıdır, evrenin hiç de düzenli ve sakin olmadığını görürsünüz. Ya da bir gama patlamasını gözleyecek olursanız. Fakat evren öylesine geniştir ki yerel olarak bazı kısımları geçici olarak düzenli ve sakin olabilir. Aynı şey canlıların gözünden bakıldığında ekosistemler ve gezegenimizin tamamı içinde geçerlidir. Halbuki gezegenimiz de kimi yerlerde oldukça sessiz sakin olmasına rağmen oldukça kaotik ve sıklıkla yıkıcı olabilen bir yapıya sahiptir. Örneğin hem doğal nedenlerle hem de insanların etkisiyle değişen iklim her geçen sene öngörülemez bir biçimde farklılaşmaktadır. Bu durum yakın gelecekte bile şu anda bildiğimiz ve alışa geldiğimiz denge halini alt üst edebilecektir. Bu nedenle iklim değişikliği gibi ekolojik problemleri yakından takip etmek ve gerekli önlemleri almak büyük öneme sahiptir. Doğanın bu kaotik, daha doğrusu öngörülemez miktardaki karmaşık değişiminin ilginç bir yan etkisi vardır. Bu sistem içerisinde sonradan detaylarını göreceğimiz doğal seçilimin öngördüğünün aksine her zaman sadece avantajlılar hayatta kalıp üremezler. Bunun detaylarına bundan sonraki derslerimizde gireceğiz. Ancak doğadaki hiçbir sürecin kusursuz olmayışı, doğal seçilim gibi son derece net bir mekanizmadan bile sapmalara neden olabilmektedir. Kimi zaman aşırı avantajlı bir birey, sırf yanlış zamanda, yanlış yerde bulunduğu için bile ölebilir ve eleni verir. Kimi zamansa hiç avantajlıymış gibi gözükmeyen özellikler, şans eseri hayatta kalmayı sürdürebilirler. İşte evrimde öngörülebilir ve sistematik bir şekilde gerçekleşen seçilimden bağımsız olarak şans veya tesadüf diye tanımladığımız olasılıkların etkisi altında gerçekleşen değişimlere genetik sürüklenme denir. Bunu şöyle düşünün. Bir kurbağa popülasyonu içerisindeki en avantajlı ve uyumlu kurbağa olabilir. Ancak avına ulaşmak için en güvenli zaman olan gece vaktinde bir karayolunu geçmeye çalışırken şans eseri bir araba onu ezip geçebilir. Eğer ki bu kurbağanın otoyolda ezilmesine neden olan davranışının altında genetik bir sebep olmadığını varsayarsak, bu kurbağa özelliklerinin zayıf olması sebebiyle ölüp popülasyondan elenmemiştir. Sadece yanlış zamanda, yanlış yerde bulunmuştur ve popülasyonun en avantajlı bireyi tamamen şans eseri eleni vermiştir. İşte bunun popülasyonunun evrimi üzerindeki etkisine genetik sürüklenme diyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu tip şans etkisinin dikkate değer bir değişim yaratabilmesi için incelediğimiz popülasyonun küçük olması gerekir. Çünkü eğer ki bir popülasyon on binlerce bireyden oluşuyorsa pozitif şans ve negatif şanssızlık etkileri genel olarak birbirini eleyecektir ve evrime asıl yön veren seçilim ile çeşitlilik arasındaki etkileşim olacaktır. Bu arada çeşitlilik ile seçilim arasındaki bu etkileşimden ilerleyen derslerde daha fazla bahsedeceğiz. Ancak elinizde sadece 10 bireyden oluşan bir popülasyon varsa, bu 10 bireyin tekil olarak başlarından geçenler ve şans veya şanssızlıkları popülasyonun evrimsel gidişatına doğrudan etki edecektir. Bu, türün evriminde sinyal gürültüsü olarak kendini gösterir. Yani değişim kusursuz bir çizgi olarak ilerlemez. Oldukça iniş çıkışlıdır. Bu iniş çıkışlara gürültü denir ve buna neden olan mekanizma genetik sürüklenmedir. Dolayısıyla genetik sürüklenme, bir türün popülasyonu içerisindeki çeşitliliğin zaman içerisinde nasıl değiştiğine doğrudan etki edebilmektedir. Mutasyonlarda da gördüğümüz gibi çeşitliliğe neden olan mekanizmaların büyük bir çoğunluğu şans ve tesadüf etkisi altında meydana gelmektedir. Ancak bunun pek anlamlı bir tespit olmadığından bahsetmiştik. Zira bir şeyin şans etkisiyle olması, onun doğa yasalarından bağımsız olduğu ya da bilimsel olarak incelenemediği anlamına gelmez. Bir şeyin şans veya tesadüf olması, onun deterministik matematik yerine olasılık matematiği ile incelenmesi gerektiğini gösterir. Olasılık matematiği modern bilimin en güçlü ve önemli sahalarından birisidir. Dolayısıyla evrimin daha sıklıkla şansa veya determinist bir şekilde öngörülemez süreçlere dayalı mekanizmaları olasılık matematiği ile incelenir. Bir şeyin deterministik olarak bilinemiyor olmasının onun zayıf, eksik ya da bilim dışı olmasından ileri geldiğini düşünmek son derece anlamsızdır. Modern fiziğin en güçlü sahalarından birisi olan kuantum fiziği büyük oranda olasılıklara dayalıdır. Fakat harika çıkarımlar yapabilmemizi ve bunları deneysel olarak gösterebilmemizi mümkün kılmaktadır. Evrimsel biyoloji de aynen böyledir. Evrimsel biyolojinin daha olasılıkçı olan tarafları da deneysel olarak defalarca ispatlanmıştır ve son derece güvenilirdir. Zaten daha önce de söylediğim gibi evrim yasası kendi başına tesadüflere dayalı değildir. Sadece bazı kısımları daha determinist, bazı kısımları daha olasılıkçıdır. İşin içine detaylarını önümüzdeki derslerde göreceğimiz seçilim mekanizmaları girdiği anda tesadüf etkisi de birdenbire ortadan kalkmakta veya önemsenmeyecek kadar azalmaktadır. Evrimde çeşitlilik konusunu toparlayacak olursak, türlerin popülasyonları içerisinde geniş bir çeşitlilik olduğu açıktır. Bu çeşitlilik, çevreyle farklı biçimlerde etkileşecek, Kimi daha başarılı olacak, kimisi ise daha başarısız olacaktır. Buna bağlı olarak bazı bireyler daha kolay hayatta kalıp yürüyecek, bazı diğerleri ise kolayca ölerek elenecektir. Bu durumda belli başlı bireyleri avantajlı kılan özellikler ve o özelliklere neden olan genler üreme yoluyla gelecek nesillere daha çok aktarılacak ve bu genler ile özelliklerin popülasyon içerisindeki görülme sıklığı artacaktır. İşte bu evrimin ilk derste yaptığımız tanımının ta kendisidir. Çeşitliliğin seçilimi kaçınılmaz olarak evrimsel değişimler yaratacaktır. Bu derste mutasyonların yanı sıra evrimin diğer seçilim mekanizmalarından bir kısmını gördük. Aslında liste bunlarla sınırlı değil. Bugüne kadar çeşitlilik yaratan birçok diğer mekanizma da keşfedilmiştir. Tip 2 intronlar, plazmidler, alternatif birleşme, gen düzenlemeleri, epigenetik, diğer rekombinasyon tipleri ve daha nicesi. Ancak burada gördüklerimizden anlamamız gereken şudur. Çeşitlilik sadece mutasyonlar ile yaratılmamaktadır. Birçok mekanizma bir arada işleyerek tür içerisinde durmaksızın yepyeni varyasyonlar yaratmaktadır. Çeşitlilik evrimin ham maddesi olduğu için onun nasıl var olduğunu, değiştiğini ve çevreyle nasıl etkileştiğini anlamak büyük öneme sahiptir. Bunu yaptığımızda hem kendi türümüz içerisindeki hem de diğer türlerde gördüğümüz çeşitliliği daha iyi anlayacak, yok oluşların arkasında yatan sebepleri daha iyi kavrayacak ve evrime yön vermenin daha etkili yollarını tespit edebileceğiz. Bu, daha gelişmiş teknolojiler yaratmamızı mümkün kılacak ve bilimi ilerletme yolunda büyük adımlar atabilmemizi sağlayacak. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.